Argo z opery Xerxes. Świadectwo geniuszu melodycznego Händla. Autor opracowania i wykonawca Ed Starr Inc. Najbardziej znany z płyt zawierających elektroniczne instrumentalne transkrypcje światowych przebojów oraz motywów znanych z programów telewizyjnych bądź ilustracji filmowych. Z klimatów baroku podążamy ku późnemu francuskiemu impresjonizmowi, a konkretnie Ed Starring zagra na syntezatorach słynne ravelowskie adagio, część fortepianowego koncertu z lat 30. ubiegłego stulecia. Jerzy Fryderyk Händel, Maurycy Ravel, a za chwilę w tym samym wykonaniu utwór Edwarda Grieg'a, twórcy norweskiej romantycznej szkoły narodowej. Co frapujące, kompozytor do końca życia podkreślał, że Chopin nauczył go czuć i myśleć po norwesku. Motywy pieśni Solveigi pochodzą z suity powstałej w 1876 roku muzyki do dramatu Henryka Ibsena Peer Gynt. Niesamowite L dźwięki, a wśród nich Ed Star Inc., w studiu L muzyki zanurzony w twórczości klasyków, a jeszcze tylko przez parę minut w wieku XIX. Holenderski syntezatorzysta, producent i wydawca zaproponuje nam lapidarny wgląd w dziewiątą symfonię z Nowego Świata Antoniego Dworzaka. Ten nowy świat to kontynent amerykański, a muzyka mimo lokalnych reminiscencji pozostaje na wskroś czeska. motywy z Nowego Świata Dworzaka. Grał Ed Staring, niedościgniony propagator syntezatorów oraz muzyki popularnej we własnych elektronicznych realizacjach. Druga część dźwiękowej projekcji trójkowego studia będzie miała niecodzienną formę. Przypominam, iż słuchają Państwo koncertu ekstatycznych nagrań. Czymś, co wybornie spełnia obraną formułę, jest londyńska orkiestra filharmoniczna, wykonująca filmową ilustrację Ennio Morricone. W Polsce platynowa płyta w 2000 roku. Rzeczony film to misja, którego akcja przenosi widzów w XVIII wiek do Ameryki Południowej. Historyczny i religijny dramat społeczny. Konflikt pomiędzy świecką władzą Hiszpanów i Portugalczyków a jezuitami. Złota Palma w Cannes, 1986 rok. Główne postacie: Robert De Niro i Jeremy Irons. Co w radiu nas interesuje najbardziej, ekstatyczna muzyka genialnego włoskiego kompozytora. fascynująca ilustracja Ennio Morricone do filmu Misja. Włoski geniusz, artysta osobny, niedościgniony. I opinie widzów. Twórca chwytających za serce utworów, jakie kiedykolwiek miałem okazję słuchać w kinie. Ktoś inny. Cudo totalne. Najlepsza ścieżka, jaką skomponował. Ktoś inny. Jakkolwiek sam film trochę mnie zawiódł, to muzyka jest piękna. Ennio. Był autorem muzyki do ponad 500 filmowych obrazów. W 2007 roku otrzymał Oscara za całokształt twórczości, a 9 lat później za ilustrację sadystycznej, nienawistnej ósemki. Sprzedano ponad 75 milionów płyt z jego kompozycjami. Wielu uważa, że Amerykańska Akademia Filmowa powinna przyznać mu Oscara już w 1986 roku za dźwiękowe ścieżki do Misji. Ten obraz zyskał coś o wiele cenniejszego – pamięć widzów. Między innymi dzięki obecności londyńskiej orkiestry filharmonicznej i londyńskich chórów pod batutą Ennio Morricone. klasyczne, bo pełne uniesienia, motywy Ennio Morricone. W trójkowym studiu El Muzyki trwa, właściwie kończy się koncert nagrań, w tej części wyjątkowo bez komputerów i syntezatorów. Proszę wybaczyć. W poświątecznej aurze przypominający dzieje XVIII-wiecznej ewangelizacji i jej bohaterów. I co w radiu najcenniejsze wśród dźwięków muzyki, która zawłaszcza uczuciami i naszą wyobraźnią. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Kolejność utworów układają słuchacze. 30 najpopularniejszych obecnie piosenek. Taką tradycją listy przebojów trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości. A tym razem wyjątkowo. Lista przebojów trójki na naszej antenie dziś. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. Trójka budzi. Dzień dobry, właśnie wybiła godzina 4:00 na radiowym zegarze. Mamy dzisiaj poniedziałek, 10 dzień kwietnia. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Witam Państwa serdecznie w audycji Trójka budzi. W pierwszym wydaniu w tym tygodniu, no i nie da się ukryć, że bardzo ważnym wydaniu, wydaniu świątecznym, wydaniu szczególnym, no bo